Hola, molt bon dia. Encetem una nova setmana que ens ha de conduir cap a un nou canvi de temps que arribarà a partir de dimecres, dijous. Altra vegada doncs, tenim una oportunitat de regar i amb abundància les comarques de Lleida, creiem, el dijous, bàsicament. De moment, avui un dia tranquil, bastant càlid pel que fa als termòmetres. De fet, les mínimes han baixat poquet a causa de les boires, dels núvols baixos. 11 graus de mínima a Lleida, 9 graus a la Seu d'Urgell, també a Puigcerdà, 8 graus la mínima a Escaldes, a Engordany, a Guissona, o 2 graus a Grau Roig. Avui serà un dia marcat pels núvols i les clarianes. Aquest matí encara amb boires, amb restes de núvols baixos, que a poc s'han d'anar dissipant, especialment cap al Pirineu. Tard encara, doncs, amb aquestes restes de nuvolades no farà net del tot a l'interior. Creiem que faria una mica més de sol a muntanya. Avui sense risc de pluges i amb unes temperatures ben agradables. 22 graus de màxima prevista a Lleida, 20 graus a Cervera, 19 a la Seu d'Urgell o 17 graus a Escaldes-Engordany.